माने वीर भक्त रस के अनुभाव हैं कथित आद्या, पहले जैसे निरूपण कराए हैं। कथित माने अपनी बड़ाई करना, बढ़ा चढ़ा करके अपनी बड़ाई करना, स्वसंस्थाश्चे। यदि वीर रस स्वयं श्री कृष्ण में ही उत्पन्न हो रहा है, या जिस व्यक्ति के हृदय में वीर रस उत्पन्न हो रहा है, कृष्ण में भी हो सकता है और भक्त में भी हो सकता है, दोनों में वीर रस हो सकता है। माने अधिष्ठासुर को देख करके कृष्ण के हृदय में वीर रस हो रहा है, परंतु मूल रूप में जब कृष्ण अधिष्ठासुर को भी मार रहे हैं, उस समय सारे सखा वे श्री कृष्ण उनको ही मुख्य रूप से वीर रस का विषय मानेंगे। मन पराक्रम दिखाने वाला मेरा मित्र, वो भी वीर रस का विषय है। तो अधिष्ठासुर भी विषय हो सकता है, और अधिष्ठासुर को मारते समय कृष्ण भी वीर रस। कृष्ण जब अरिष्टासुर को मारते हैं, कृष्ण तो आश्रय हो गए और अरिष्टासुर उनके लिए, और सखाओं के लिए फिर दोनों भी विषय हो सकते हैं। हाँ, वो इसीलिए तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं हम कि सखाओं के लिए दोनों विषय हो गए, अरिष्टासुर भी विषय हो गया और कृष्ण भी विषय हो गए, यही कह रहे हैं। तो कृष्ण कहीं वीर रस के विषय बने रहेंगे। हास्यरस में भी ऐसा होता है, जैसे बदरिया को देख करके कृष्ण हंस रहे हैं, और हंसते हुए कृष्ण सखाओं के विषय बन गए। तो ये हर जगह मान इसी तरह से इसको समझना चाहिए। तो केशी के लिए श्री कृष्ण आश्रय हैं, केशी का वध कर रहे हैं, उस समय कृष्ण आश्रय हो गए, केशी हो गए विषय, परंतु केशी को मारते हुए कृष्ण सखाओं के लिए विषय ही बने रहेंगे, विषय हो जाएंगे। तो कथिताद्या स्वसंस्थाश्चेत अनुभावा प्रकीर्तिता। कथिताद्या माने अपनी बड़ाई करना, बोस्टिंग, अपने आप को ज्यादा दिखाना, ये स्वसंस्थाश्चेत। सखा यदि कृष्ण के साथ में कभी युद्ध कर रहा है तो वो अपनी बड़ाई दिखाएगा कि मैं सबसे बड़ा हूं। तो स्वसंस्था माने सखा में जो कथित भाव है वो भी अनुभाव कहलाएगा, अनुभाव प्रकीर्तिता। इसी प्रकार आहो पुरुष का, आहो पुरुष का तात्पर्य है अरे मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं। हाँ, ये आहो पुरुष का माने मेरे बराबर है कोई, ये अपने आपको ऐसा दिखाना, इसको आहु पुरुष का। तो कथित कहने का मतलब है मैं वीर हूं और तू मेरे सामने क्या है, ये हो गया कथित। और आहु पुरुष का और कथित में दोनों में अंतर ये है कि तू मेरे सामने कुछ नहीं है, ये है कथित, और मेरे बराबर है कोई ऐसा अभिमान करना, ये है आहु पुरुष का। तो आहो पुरुष का भी का जो भाव है, आहो पुरुष का वो क्या कहेंगे, मन कुछ ऐसे ही, माने मेरे बराबर और कोई नहीं है, है कोई जो दुनिया भर को चैलेंज दे रहा है, जैसे उसको आहो पुरुष का कह रहे हैं, जगत को चैलेंज दे देना। तो आहो पुरुष का जो है वो भी श्री कृष्ण में विराजमान है। और क्षेड़ित माने दूसरे की खिल्ली उड़ाना, तुम तो मच्छर मक्खी हो, भुनगा हो, मेरे सामने तुम क्या टिकते हो, ये कहीं क्षेडित माने दूसरे की खिल्ली उड़ाना। और आक्रोश माने क्रोध करना, और बलगनम माने पैतरा बदलना, कभी यूं पैतरा बदलते हुए अपने पराक्रम को दिखाना। तो कथिताद्य माने दूसरे की निंदा करना, आहु पुरुष का माने अपने को सर्वश्रेष्ठ मानना, अपने आगे किसी को गिनना ही नहीं, क्रीडित माने दूसरे की खिल्ली उड़ाना कि तुम मेरे सामने क्या हो, निंदा करना, आक्रोश माने क्रोध दिखाना, और बलगनम माने पैतरा बदलना। असहाय भी युद्ध इच्छा, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही लड़ लूंगा, लो बिना सहायता करते ही युद्ध की इच्छा, बिना किसी सहायक को साथ में लिए युद्ध करने की इच्छा करना। सम्राट अपलायनम, और युद्ध भूमि से पलायन न करना, और भीता भय प्रदान आद्या, जो भयभीत व्यक्ति है उसको अभय प्रदान करना, ये सब भी कुछ लोग विज्ञेयाश्च अपने बुधई, ऐसे ही कुछ अन्य अनुभव भी बुद्धिजन मानते हैं, ऐसे कुछ अन्य अनुभव भी बुद्धिजन मानते हैं। वो आल्हा उदल उसमें कहीं वर्णन किया गया है वीर रस के, वीर का, कि 8 वर्ष तक कुकर जिए, 12 वर्ष जिए सियार, और 16 वर्ष लोग क्षत्रिय जी गए जिए, आगे जीवे को धिक्कार। ये कहीं मैंने वीरता में दिखाने के लिए, तो ये तो जो वीर हैं उनकी पीठ पर कभी भी कोई घाव नहीं होता है, उनकी छाती पे ही घाव होता है, उनके शरीर में पीठ पे घाव नहीं होते हैं, तो ये वीरों के कई लक्षण निरूपण किए गए हैं, वीरों के विषय में, उनकी महिमा के गायन में ऐसे लक्षण माने जो वीर रस के बहुत सारे जो काव्य हैं उन काव्यों में ऐसे लक्षण प्रस्तुत किए गए। तो असहाय युद्धेच्छा, बिना सहायता लेते भी युद्ध की इच्छा करना, कहीं वीर रस के विषय में कहा कि योगी सती सूरमा ये मुहूर्त नहीं देखते हैं, हाँ योगी सती और सूरमा ये कभी मुहूर्त लेकर के नहीं चलते हैं, इनके लिए तो सब मुहूर्त हैं, बस इतने असहाय होकर के मैंने बिना किसी की सहायता करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। तो ये इशारे, ये सहज गुण जो हैं वो वीरों के सहज गुण, वीरता के सहज गुण ये बताए गए। तो असहाय भी बिना किसी की सहायता, काल अनुकूल है कि नहीं, कोई मेरे पास में है कि नहीं, मेरे पास में युद्ध करने के लिए कोई अस्त्र हैं कि नहीं, इन सब को त्याग करके भी, बिना असहाय होकर के भी, ये असहाय युद्ध इच्छा, युद्ध करने की इच्छा उनमें होती है। सम्राट अपलायनम, युद्ध से न भागना, और भयभीत यदि कोई आया है उसको अभय प्रदान करना। श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि सकदेव प्रपन्नोस्मि यस्तवास्मि याचते, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, ऐसा कहकर के एक बार भी यदि प्रपन्नो कोई मेरी शरणागति ग्रहण कर ले तो मैं उसका पालन करूँगा, इसलिए ये विभीषण आया है इसको शत्रु का भाई समझ करके तुम लोग संदेह मत करो, मैं इसको स्वीकार करूँगा। विभीषण शरणागति में राघवेंद्र सरकार ये कहते हैं। तो भीता भय प्रधानत्व, भयभीत होकर के जो आया है उसको अभय प्रदान करना, विज्ञेयाश्चा परिबोधई, ये भी अन्य अनुभव माने गए हैं। अब कथित उसका उदाहरण दे रहे हैं, कथित का उदाहरण माने दूसरे की अवहेलना करना, दूसरे की अवहेलना करने का जो उदाहरण है वो, अरे तुम मेरे सामने क्या चीज हो, ये ऐसे ऐसा कहना कि प्रोत्साहयति तराम किम इवाग्रहेणो माम केश सूदन विदन अपि भद्रसेनम योद्धुम बलेन सममत्र सुदुर्बलेनो दिव्यार्गला प्रतिभटा स्तपते भुजो में, कि अरे केशी सूदन, अरे केशी का दैत्य, केशी दैत्य का वध करने वाला, अरे कन्हैया तो क्या मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि अरे भद्रसेन आज तेरी बलदाऊ जी के साथ में जोड़ी हो जाए, बलदाऊ जी के साथ में तेरी जोड़ी है, आज बलदेव के साथ में तेरी कुश्ती हो जाए। किसके साथ में? इस बलदेव के साथ में मैं लड़ूंगा? ये मेरे सामने क्या चीज है? ऐसे मित्र भाव में बलदेव की निंदा करते हुए और कृष्ण की निंदा करते हुए कि अरे तुझमें बिल्कुल अक्ल नहीं है, मुझे मेरे बराबर का कोई वीर था उससे बढ़ाता, ये क्या मुझे प्रोत्साहन दे रहा है कि इस निर्बल बलदेव के साथ में तू भिड़ जा, कैसे मैं भिड़ूंगा इसके साथ में? तो प्रोत्साहयति अतिताराम, तुम मुझे अत्यंत अत्यंत प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हो। प्रोत्साहयति प्रोत्साहयति तराम माने अत्यंत अत्यंत मुझे प्रोत्साहन दे रहे हो। किम एव आग्रहेणो, आग्रह करते हुए, नहीं आज तेरी तो बलदेव के साथ भी कुश्ती होगी, ये आग्रह क्यों कर रही हो? माम केश सुदन बिदन अपि भद्रसेनम, क्या तुझे पता नहीं है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम भद्रसेन है, मेरे बराबर कोई भी नहीं है, और मुझे ये जानते हुए भी कि मैं भद्रसेन हूँ, फिर मुझे क्यों अत्यंत आग्रह करके इस दुर्बल से बलदाऊ के साथ में, दादा बलदाऊ के साथ में कुश्ती लड़ने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है? योद्धुम बलेन समम, आज बलदेव के साथ में युद्ध करने के लिए मुझे क्यों प्रेरित कर रहा है? अत्य सुदुर्बलेनो, ये बलदेव तो मेरे सामने अत्यंत अत्यंत दुर्बल है। दिव्यार्गला प्रतिभटा स्त्रपते भुजों में, देख नहीं रहा है मेरी भुजाएं दिव्य अर्गला के समान हैं। अर्गला कहते हैं बेड़ा, केवल के पीछे जो मोटा लठ लगाया जाए, तो मेरी भुजाएं लंबी दिव्य अर्गला के समान हैं। दिव्यार्गला प्रतिभटा स्त्रपते भुजों में, मेरी वो भुजाएं हैं, दिव्य अर्गला हैं, इन दिव्य अर्गलाओं को आज बलदेव के साथ में युद्ध करने में लज्जा आ रही है कि कोई बराबर का पहलवान मिलता उससे लड़ता, इस दुर्बल के साथ में क्या लड़ूं, ऐसे अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। क्या बात है, ये है किसी की सामर्थ्य? श्री भद्रसेन की जो बिल्कुल असंकोच बुद्धि में बलदेव को भी अपने सामने कुछ नहीं गिन रहे हैं, ये विकथन। दूसरे की निंदा करना ये विकथन है। दोबारा सुन लें कि हे केश सूदन, हे केशी को मारने वाला कृष्ण, प्रोत्साहयति तराम किम इव आग्रहेणो, तू आग्रह पूर्वक प्रोत्साहयति तराम क्यों मुझे विशेष रूप से प्रोत्साहित करता है? बिदन अपि भद्रसेनम, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं भद्रसेन हूं, परंतु योद्धुम बलेन, मुझे बल माने श्री बलराम के साथ में तू युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो योद्धुम बलेन, मुझे इस बलराम के साथ में तू युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित करता है? शुभ दुर्बलेनो, ये बलदेव तो मेरे सामने अत्यंत दुर्बल है। दिव्यार्गला, मेरी दिव्य अर्गला के समान ये भुजाएं आज प्रतिभटा, इस बलदेव को तुम प्रतिभट बता रहे हो, मेरा प्रतिद्वंदी बता रहे हो, इनको देख करके तृप्ते भुजों में मेरी भुजाएं लज्जित हो रही हैं कि इसके साथ में क्या युद्ध करूंगा। ये कथन माने दूसरे की निंदा करना, प्रतिपक्षी की निंदा करना। अब आहु पुरुषका में अपने सामने किसी को नहीं मानना, ये आहु पुरुषका, तो कथन और आहु पुरुषका में, कथन में निंदा का भाव प्रधान होता है और आहु पुरुषका में अपने बल के की अप्रतिद्वंद्वता का जो भाव है वो अप्रतिद्वंद्वता का भाव होता है कि मेरा बराबर कंपटीटर कोई दूसरा नहीं है, मेरा कंपटीशन करने वाला, प्रतिद्वंद्वता करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो आहु पुरुषका में कह रहे हैं घटाटोपे गोपेश्वर जलध चंद्रे परिकर निमग्नत्युल्लासात भुज समरचर्याम समुचिता सरोमांचम खेड़ो निविड मुख बिंबस्य नटतः सुदाम सोत्कंठम जयत मोह आहो पुरुषका। ये आहो पुरुषका में अपने समान कोई दूसरे को न मानना और दूसरे जो हैं वो ही प्रशंसा करें। जैसे गधा जब रहेंगे तब वो जो कौए हैं चील कौआ गिद्ध वे सब कहते हैं अहो रूपम अहो रागा, क्या राग है क्या रूप है। और वो गधा ये समझे कि जैसे मैं वास्तव में क्या सुंदर गा रहा हूँ, तो अहो अहो रागा अहो रूपम क्या रूप है क्या राग है अद्भुत अद्भुत। तो ये इसका नाम आहु पुरुष का है। तो आहु पुरुष का में ऐसा ही होता है कि धृता टोपे गोपेश्वर जलध चंद्रे परिकरा। जब गोपेश्वर जलध चंद्र, गोपेश्वर माने नंदगाम, उस नंदगाम रूपी जलधि माने समुद्र के चंद्र अर्थात श्री कृष्ण, नंदगाम के ब्रज के गोपेश्वर मंडल के जो गोपेश्वर मंडली हो गया जलधि उसके चंद्र, तो गोपेश्वर जलध चंद्र नंदगाम के चंद्रमा वे श्री कृष्ण घटाटोपे धृताटोपे आटोप माने जोश धारण करके जिस समय अपने सखाओं के साथ में कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हैं उस समय कृष्ण जोश धारण करके घटाटोपे आटोप जो हैं उनको आटोप को धारण करके धृत पर कर रहा अपनी फेंट जो हैं उस फेंट को कसके बांध रहे हैं, अपनी कमर कसके बांध रहे हैं कुश्ती लड़ने के लिए। निबधनती तो परिकर निबधनती तो धृता आटोपे माने आवेग को धारण करके जब श्री कृष्णचंद परिकर निबधनती अपने कमर में फेंट मारते हैं अत्युल्लासात अत्यंत उल्लासपूर्वक जब कमर में फेंट मारते हैं तो भुज समरचर्याम समुचितम, और भुज समरचर्या समुचितम जो अपनी भुजाओं को नचाते हुए आ रहे हैं झूमते झूमते नाचते नाचते जैसे आ रहे हैं, जैसे कोई युद्ध करने के लिए पहलवान जिस समय रिंग में आता है वो हल्ला मचाते हुए बाल नाचते हुए कूदते कूदते जैसे रिंग में प्रवेश करता है, ऐसे ही घटा टोप के साथ में भुज समरचर्याम अपनी भुजाओं को ऊंचा उठाते हुए हिलाते हुए वह समरचर्या युद्ध में अपनी भुजाओं को उठाते हुए समुचितम उचित भंगिमाओं को दिखाते हुए जैसे युद्ध में प्रवेश कर रहा है। तो धृता टोपे माने आवेश को जिन्होंने धारण कर रखा है, गोपेश्वर जलध चंद्रे नंदगांव के जो समनंदगांव रूपी समुद्र के जो चंद्रमा हैं परिकर निबध्नति वे अपनी कमर में फेंट कसते हुए आ रहे हैं अत्युल्लासात अत्यंत उल्लास उनमें भरा हुआ है, और भुज समरचर्याम और भुज भुजाओं को समरचर्या माने युद्ध की भंगिमाओं को दिखाते हुए उचित युग की युद्ध की भंगिमाओं को दिखाते हुए सरोमांचम रोमांच से युक्त हो रहे हैं श्री कृष्ण, और खेड़ा निविड मुख बिंबस्यो और खेड़ा माने दूसरों की परहास दूसरों की हंसी उनको जो करते हुए विराजमान हैं, खेड़ू खेड़ा माने परहास उस परहास को धारण करके जो विराजमान है, तो खेड़ा निविड मुख बिंबस्यो जिनका मुखबिंब खेड़ा माने परहास दूसरे की निंदा से युक्त होकर के विराजमान है, नटतः सुदाम्नः सोत्कंठम और जो नटतः नाचते हुए आ रहे हैं सुदाम्नः सोत्कंठम जयति, और जिन्होंने सुंदर दाम धारण कर रखे हैं सुंदर माला गले में पहन रखी है ऐसे जयति सोत्कंठम मुह आहो पुरुष का उन श्री कृष्ण की आहो पुरुष का उसकी जय हो जय हो। मेरे बराबर कोई दूसरा योद्धा नहीं है ऐसे श्री कृष्ण माला धारण किए हुए उस समय जो आ रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण की आहो पुरुष का है कोई मेरे बराबर, ये जो भाव है इस या भाव जय हो दोबारा सुन ले। घटाटोपे आवेश से युक्त गोपेश्वर जलद चंद्रे श्री कृष्ण चंद्र परकरम नवदनति, फेंट बांध रहे हैं और अति उल्लास से भुज समर अपने युद्ध में भुजाओं की चर्या को समुल्लसत, अपनी भुजाओं को चमकाते हुए सरोमांच खेड़ा निविड़ मुख बिंबस्यो परिहास ने जिन खेड़ा माने परिहास के निविड़ माने समूह उससे युक्त जिनका मुखबिंब है, दूसरे की परिहास करने में जिनका मुखबिंब प्रकट हो रहा है, जो नाच रहे हैं ऐसे सुदाम नहा सुंदर दाम वाले उत्कंठम और उत्कंठा से युक्त हैं, ऐसे वे श्री कृष्ण उनकी आहो पुरुष का उनका अपनी डींग हाँकना उसकी जय हो आहो पुरुष का भाव उनका जय हो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण आए हैं, ये बिल्कुल स्वभावोक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं। अब चतुष्टे विराम निखला एवं सात्विका, चार प्रकार के वीर बताए गए, युद्धवीर दानवीर धर्मवीर और दयावीर, इनमें चारों प्रकार जो हैं चतुष्टे विराम चारों प्रकार के जो वीर हैं उनमें निखला एवं सात्विक, इन सब में सात्विक भाव सब में ही मिलते हैं, माने आठों सात्विक भाव क्रम क्रम करके सब में मिलते हैं और सभी वीरों में ये श्वेत कंप रोमांच अश्रु मुखविवर्णता कंठावरोध जड़ता ये सब में प्राप्त होते हैं। गवाम वेग धृत ब्रीडा मत हर्षाव हर्षव अभिथ का गर्भ, इनमें गर्भ का भाव है तो ये सात्विक भावों का वर्णन कर दिया। अब जो संचारी भाव हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि गर्भ आवेग धैर्य माने कष्ट आने पर भी धैर्य धारण करना, ब्रीड़ा लज्जा अतिहर्ष अभिथका माने अपने भाव को छिपाने का प्रयास, अमर्ष माने क्रोध उत्सुकता असूया स्मृति, ये सब व्यवचारी हैं। मैं तूने पहले उस दिन मुझे पराजित किया आज मैं बदला लूंगा ये स्मृति, तो स्मृति आदि ये सब उसमें विराजमान है। युद्धोत्साह रति तस्मिन स्थायी भाव तयोदिता, और युद्ध उत्साह की जो रति है वो ही स्थायी भाव रूप में यहाँ पर कही गई है। युद्धोत्साह वीरस का स्थायी भाव है उत्साह है, तो युद्ध का जो उत्साह है वो उत्साह इसमें रति है, इसमें स्थायी भाव है, रति तो सब में ही है, तो वीरस का स्थायी भाव है उत्साह, हास्य का स्थायी भाव है हास, तो वीर हास्य, करुण का है शोक और अद्भुत का है विस्मय और बीभत्स का है घृणा, और हास करुण वीर रौद्र का है क्रोध, भयानक का है भय, ये सातों जो हैं इनके स्थाई भाव, मूल रति तो है ही है वो दास्य सख्य वात्सल्य ये चार मूल रति होकर के विराजमान। तो युद्धोत्साह रति, युद्धोत्साह से युक्त जो रति है माने दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, ये युद्धोत्साह से युक्त जो हैं वो स्थाई भाव स्तयोदिता, ये स्थाई भाव हैं, तो युद्धोत्साह इसको स्थाई भाव कहा गया। या स्वशक्ति सहायाद्य आहार्या सहजापे वा, अब ये युद्धोत्साह रूपी जो रति है वो कभी अपने आप उत्पन्न होती है स्वशक्ति से, कभी सहाय आदि के द्वारा कही कहे हाँ बेटा चढ़ जा बेटा सूली पे, बलि करेंगे राम। ये सहायक जो है वो सहायक के चाहने पर प्रोत्साहन देने पर भी वो कभी तो कभी तो अपने जोश से होती है, कभी सहाय आदि सहायक जो हैं उन सहायकों के द्वारा भी किसी में चाबी भरी जाती है कि हाँ हो जाती यार। हनुमान जी में कोई दूसरा चाबी भरे तो हनुमान जी को जोश आए, तो ये सहाय इत्यादि के द्वारा वे प्रवृत्त होते हैं। तो स्वसहाय सहाय देई आहार्य सहजा पेवा, ये वीर रस का भाव कभी आहार्य होता है और कभी सहज होता है। कुछ लोगों में तो वीर रस का भाव सहज होता है और किसी में कहीं दूसरे को देख करके दूसरे में भी जोश आ जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान का एक सही स्वभाव है कि कायरता को देख करके कायरता आती है और वीरता को देख करके वीरता आती है। इसलिए ये सहज भी है और आहार, आहार माने कहीं दूसरे से इम्पोज की गई, दूसरे से थोपी गई, तो थोपी गई भी हो सकती है, सहज भी हो सकती है। स्वशक्ति सहाय आहार या सहजा पेवा, जिगीष्ठा स्थे सी युद्धे सा युद्धोत्साह इति। युद्धोत्साह किसे कहेंगे? जिगीषा, मैं शत्रु को जीत लूंगा, जीतने की इच्छा, उसका नाम है जिगीषा। गमन करने की जो इच्छा है उसका जिगीषा द्वित्व हो जाता है। सन प्रत्यय लगने पर और ऊ प्रत्यय लगने पर या सन प्रत्यय लगने पर क्रिया दो बार रिपीट हो जाती है। जैसे दिलदृक्षा, देखने की इच्छा, मुमूर्षवा, मरणशीलता की इच्छा, मरासू रखा है ये मुमूर्षा है ना, ऐसे ही कहीं जिग्रीषा किसी को पकड़ने की इच्छा, तो यहां पर क्रिया डबल हो जाती है। तो जिगीषा माने किसी के ऊपर गमन करने की इच्छा, ऊपर चढ़ने की इच्छा, वो प्रकट हो रही है। तो जिगीषा स्थे सी युद्धे, युद्ध में विजय करके ही मानूंगा, ये इच्छा कहीं प्राप्त होना, इसका नाम ही युद्धोत्साह है। तो यहां स्थाई भाव का वर्णन किया कि ये स्थाई भाव युद्ध उत्साह की जो रति है वो स्थाई भाव है, ये कभी अपनी शक्ति से आती है, किसी के मोटिवेशन से भी आ सकती है, कभी ये सहज होती है, कभी ये आहार्य माने आगंतुक होती है, परिवेश को देख करके फिर ये प्रवृत्ति की प्राप्ति होती है। और ये जीतने की इच्छा स्थाई होकर के जब रहे तो उसका नाम युद्धोत्साह है, और यह युद्धोत्साह ही वीर रस का, वीर भक्ति रस का स्थाई भाव है। अब इसको यहां पर वर्णन कर रहे हैं। हाँ, स्वशक्ति और सहज इसमें नहीं है, सहज का मतलब है अंतर है दोनों में। सहज का मतलब है कुछ व्यक्ति स्वयं ही लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, झगड़ालू किस्म के होते हैं, उसको सहज कहेंगे। और स्वशक्ति माने शक्ति है परंतु जहां उपयोग होगा वहां पर करेंगे, तो दोनों का अंतर दिखाने के लिए, कुछ तो स्वयं झगड़ालू हैं और कुछ झगड़ालू नहीं है परंतु उनमें शक्ति है, उनमें अपना स्टेमिना है। तो अपना स्टेमिना होना ये स्वशक्ति है और झगड़ालू प्रवृत्ति होना ये स्वभाव है, दोनों में ये अंतर हो गया, एक स्वभाव एक शक्ति। लीला में भी कहीं कहीं है, लीला में कभी कहीं कहीं है कुछ कुछ झगड़ालू किस्म के होते हैं। अब जैसे मधुमंगल जल्दी जल्दी से झगड़ा कर ले कभी कभी, अनावश्यक कर ले, वो लीला में ही है, लीला में ही वो उसी तरह से ही है, तो उसी तरह से। तो ये सहज, सहज जो है वो सहज भी, सहज माने जल्दी जिसको क्रोध आ जाए और जिसको जिसमें शक्ति है और फिर भी रस दिखाए, वो एक अलग बात है। हाँ सहज बहुत बहुत ठीक है, परंतु यहाँ सहज का मतलब है जन्मजात स्वभाव में जो हो, किसी का स्वभाव माने जल्दी गुस्सा होने का है, कोई गुस्सेल प्रकृति का होता है, कोई नहीं होता है, तो ऐसा है। होंगे कोई सखागण ऐसे भी हो सकते हैं जल्दी से क्रोध आ जाए। तो युद्धो सहारतिस्तस्मिन स्थायी भाव तयोदिता स्वशक्ति सहायता दी। कभी तो युद्धोत्साह अपनी शक्ति से उत्पन्न होता है, कभी सहाय के किसी सहायक के मोटिवेशन से उत्पन्न होता है, सहायक की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। और आहार्या और सहजा, कभी तो स्वयं ही गुस्सा आए, स्वयं ही उत्साह उत्पन्न हो, और कभी आहार माने दूसरे की प्रेरणा से आए। ये दोनों प्रकार की बातें हो सकती है। एक स्वभाव को लेकर के है और एक कहीं वातावरण को लेकर के है, परिस्थितियों को लेकर के है, एक स्वभाव को लेकर के, एक परिस्थितियों को लेकर के। तो कहाँ कहीं ये सहजा माने स्वभाव की बात कह रहे हैं, किसी में स्वभाव तक क्रोध आ जाता है, किसी में कोई दूसरा क्रोध दिलाता है तो क्रोध आता है। दोनों चीजों में अंतर है। तो स्वशक्ति और सहाय ये तो हो गई शक्ति के कारण, और ये जो सहज और आहार, आहार माने कहीं दूसरे से एडॉप्ट किया है, क्रोध आ नहीं रहा है, उत्साह आ नहीं रहा है, दूसरे से एडॉप्ट किया गया है, और सहजा माने कभी अपने आप ही उत्साह प्रकट हो रहा है। तो एक परिस्थितियों से संबंधित है, एक मनोविज्ञान से संबंधित है, ये बात है। एक का संबंध मनोविज्ञान से है, जो दूसरा है उसका संबंध मनोविज्ञान, पहले का संबंध मनोविज्ञान से है और दूसरे का परिस्थितियों से है, एटमॉस्फेयर से है। तो जिगीषा स्थेयसी, शत्रु को जीतने की जो इच्छा है वो स्थायी होकर के जहां विराजमान हो उसको युद्ध उत्साह कहते हैं। अब जैसे स्वशक्तिया, अपनी शक्ति के कारण कभी आहार उत्साह रहते रहता, कभी अपनी शक्ति के कारण परंतु किसी दूसरे की प्रेरणा से, शक्ति अपने माप में है, दूसरे की प्रेरणा से कहीं उत्साह उत्पन्न हो रहा है। स्वतात सृष्टिया स्फुटमप्य निच्छन आहूय मान पुरुषोत्तमेन सस्तोक कृष्णो धृत युद्ध तृष्णा प्रोद्यम्य दंडम भ्रम्यांचकार। अब स्तोक कृष्ण जो थे वे कभी सखाओं के साथ में युद्ध उद्ध करें, कुश्ती लड़ें, और कुश्ती लड़ने पर सखाओं के साथ खेलने खेलने में इनके शरीर में अनेक अनेक जगह खरोंच लग जाए, तो इनके पिता ने इनको डांटा, एक स्तोक ज़्यादा ऊधा मत किया कर, अरे कुश्ती लड़नी हो तो बड़ों के साथ में कुश्ती नहीं लड़ते हैं, अपने बराबर के पहलवान के साथ में कुश्ती लड़ना, तू सबसे क्यों लड़ने लगता है। तो पिता ने जैसे डांटा इनको कि ज़्यादा ऊधा मत किया कर, क्यों सबके साथ में अटक जाता है, क्यों सबके साथ में कुश्ती लड़ता है। ऐसे जिस समय कहा तो स्वतात सृष्टिया स्तोक कृष्ण जो हैं, स्तोक कृष्ण उनके पिताजी ने सृष्टिया इनको अनुशासन दिया कि हे जा ढंग से खेला करो, दिन भर ऊधम ऊधम और कुछ काम है ही कि नहीं, दिन भर ऊधम करते रहते हो। तो पिता इनको डांट रहे हैं। तो स्वतात सृष्टिया अपने पिता के आश्वासन को प्राप्त करके स्फुटम अपि अनिच्छन, आज स्तोक कृष्ण ये स्फुटम अपि स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण के साथ में युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, तो पिता ने इनको आदेश दिया कि कन्हैया के साथ में युद्ध मत किया कर, रोज पिट के आता है, फिर मेरे लगता है कहता है मैं अब मुझे कन्हैया ने आज यहाँ पीट दिया या आज वहाँ पीट दिया, ये रोज मुझसे शिकायत करता रहता है, तो कन्हैया के साथ में क्यों युद्ध करता है। तो स्वतात सृष्टिया अपने पिता के अनुशासन को प्राप्त करके स्फुटम माने स्पष्ट रूप से अपि अनिच्छन वे कृष्ण से युद्ध करना स्वयं नहीं चाह रहे थे, परंतु न चाहते हुए भी आहुए मानह पुरुषोत्तम ए न, श्री पुरुषोत्तम उन पुरुषोत्तम के द्वारा आहुए मान माने इनको जैसे में बुलाया गया, चुनौती दी गई, तो चुनौती देने पर ये फिर कूद पड़े। पिता के आदेश को इन्होंने कुछ माना ही नहीं। तो आहुए माना माना पुरुषोत्तम ए न, पुरुषोत्तम जो है उनके द्वारा चुनौती दिए जाने पर सत्तो कृष्ण धृत युद्ध तृष्ण, ये सब पिता के आदेश वादेश को भूले आए, भूल गए और फिर से कुश्ती लड़ करके आजा कन्हैया हो जाए मेरे तेरे साथ में दो दो हाथ, और धृत युद्ध तृष्ण युद्ध की तृष्णा को धारण करके प्रोदंड दंडम अपना डंडा उठा करके और भ्रम्यान चकारा बनेटी घुमाने लगे, अपनी छड़ी की बनेटी कन्हैया के सामने घुमाने लगे। तो ये स्व शक्तिया आहार्योत्साह रते, कभी अपनी शक्ति और कभी आहार्य माने किसी दूसरे की प्रेरणा देने से ये उत्साह से युक्त हो गए। अपनी शक्ति से भी बढ़कर के शक्ति सामर्थ्य नहीं है, फिर भी आहार्यमान होने पर किसी दूसरे के द्वारा प्रेरणा देने पर इनमें उत्साह रति उत्पन्न हो गया। दोबारा सुन लें, स्वतात सृष्टिया श्री स्तोक कृष्ण नामक सखा के पिता ने इनको आदेश दिया था कन्हैया से रोज कुश्ती मत लगाकर, रोज कहता है मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, रोज उससे पिट करके आता है, क्यों कन्हैया से कुश्ती लड़ता है। तो स्फुटम अपि अनिच्छन, स्पष्ट रूप से कृष्ण इच्छा नहीं कर रहे, स्तोक कृष्ण इच्छा नहीं कर रहा था, परंतु फिर भी आहुई मानव पुरुषोत्तमे न, श्री कृष्ण कह रहे हैं आजा कल जैसे कुश्ती हुई आज आज भी हो जाए, और कृष्ण के द्वारा प्रस्तोहमान होकर के ये आहुई मान होकर के बोले हाँ आ रहा हूँ। तो पिता के सारे आदेश को भूल गए और फिर से कृष्ण से कुश्ती लड़ने के लिए स्तोक कृष्ण तैयार हो गए, और धृत युद्ध तृष्णा इनमें युद्ध की तृष्णा उत्पन्न हो गई है, और प्रोद्यम डंडम और उन्होंने उसी समय छड़ी को उठाई और छड़ी को उठा करके बनेटी लड़ाते हुए कृष्ण से आ जाओ लगुड़ा लगुड़ी हो जाए ऐसा कहकर के युद्ध हो जाए, ये लकड़ी लकड़ी का युद्ध छड़ी छड़ी का युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, और दो चार खाएंगे ही खाएंगे। तो दंडम भ्रम्यान चकारो, दंड को घुमा रहे हैं, ये आहार उत्साह हुआ, निज का स्वाभाविक उत्साह नहीं है, आहार उत्साह है किसी दूसरे की प्रेरणा से मोटिवेशन को प्राप्त करके ये युद्ध कर रहे हैं, दूसरे से प्रेरित होकर के ये कार्य कर रहे हैं, प्रेरक कर्ता कोई दूसरा है और ये प्रेरित कर्ता होकर के ये कोई विराजमान है। अब स्वशक्तिया, कभी अपनी शक्ति से भी उत्साह हो सकता है, अपनी शक्ति का उत्साह सहज, इसको स्वशक्तिया सहज उत्साह, स्वशक्ति से जो उत्साह होता है वो सहज उत्साह होता है, दूसरे की कभी जो प्रेरणा से उत्साह होता है वो पर शक्ति से आहार उत्साह होता है। स्वशक्ति और सहाय अध्यय, सहायक के द्वारा जो उत्साह है वो है आहार, और अपनी शक्ति से जो उत्साह है वो है सहज। यो ठीक है, अपनी शक्ति से जो उत्साह है वो सहज है, और किसी दूसरे की प्रेरणा से जो उत्साह हुआ वो आहार उत्साह हुआ। तो सशक्तिया सहज उत्साह, अपनी शक्ति से सहज उत्साह, उसका वर्णन कर रहे हैं कि शुंडाकारम प्रेक्ष में बाहुदंडम मात्वम भैषी क्षुद्र रे भद्र सेनो हेलारंभेणाद्य निर्जित्य रामम श्रीदामाहम कृष्ण मेवा भयो। उस समय श्री श्रीदामा कह रहे हैं कि शुंडाकारम प्रेक्ष में बाहुदंडम मात्वम भैषी क्षुद्र रे भद्रसेनो, अरे भद्रसेन तू क्यों भयभीत हो रहा है कि अरे भद्रसेन जानता नहीं है मैं कौन हूं, श्री दामा हम, मैं श्री दामा हूं, मेरी जोड़ी कृष्ण के साथ में है, तेरे साथ में क्या जोड़ी होगी, मेरे बराबर का तो कृष्ण है, उसके साथ में मैं युद्ध करूंगा। इसलिए शुंडाकारम, आज हाथी की सूंड के आकार की मेरी बलवान भुजाओं को देख करके, अरे क्षुद्र भद्रसेन, अरे तुच्छ भद्रसेन, तू ज्यादा अभिमान मत कर, मत भयभीत मत हो, भयभीत मत हो, मेरी इन भुजाओं को देख करके तू भयभीत मत हो, मत भयभीत मत हो। शुंडाकारम प्रेक्ष में बाहुडंडम तो माँ भैषी, तू भयभीत मत हो, अरे क्षुद्र भद्रसेन डरने की जरूरत नहीं है। हेलारंभेण अद्य निर्जित रामम, मैंने आज खेल खेल में ही बलराम को भी पटकनी दे दी है। तो हेलारंभेण खेल खेल में ही निर्जित रामम, देख नहीं रहा है, मैंने अभी अभी बलराम को भी पटकनी दे दी है, बलराम को भी चित्त कर दिया है। श्री दामा हम, मैं श्री दामा हूं, कृष्णम एवाभयम, तेरे साथ में क्या युद्ध करूंगा, अरे भद्रसेन भग जाए यहां से, कृष्ण तेरी हिम्मत हो तो आ जा मेरे सामने। तो कृष्णमेव आभयम, आज कृष्ण को ही मैं आह्वान कर रहा हूं, कृष्ण का ही आह्वान कर रहा हूं। बलराम को अभी पटक दे चुका हूं और मेरे भुजाओं को देख करके, इन हाथी के समान मोटी भुजाओं को, हाथी के सुंड के समान मेरी भुजाओं को देख करके, बाहुदंड को देख करके, तुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तेरे साथ में क्या युद्ध करूंगा, तू तो भाग जा यहां से, मेरे साथ में तू क्या टिकेगा, हाँ कृष्ण तेरी हिम्मत हो तो तू आ जा, तुझे चैलेंज देता हूं, तुझे चुनौती दे रहा हूं। तो हेलारंभेण निर्जित्य रामम श्री दामा हम, मैंने बलदाऊ को जीत लिया है, मैं श्री दामा हूं, कृष्णम एव आभय अभावेयम, मैं कृष्ण का ही आह्वान करूंगा, और कोई कृष्ण का ही आह्वान करता हूं, कोई दूसरे का आह्वान नहीं कर रहा हूं। ये उस सखा की, श्री रामा की स्वशक्ति से ये उत्साह है, कोई दूसरे ने प्रेरित नहीं किया है, वो अपनी शक्ति से अपना उत्साह दिखा रहा है। अथवा बलसिन बलनो बलात् सुहृद नीक मालोडेन पयोधि मंदिर कृत मुकुंद पक्षग्रह जन्म विकट गर्जित बधिरंस धीर स्वरो हरे प्रमद मेक कह समित भद्रसेनो व्यधात। अब भद्रसेन इसकी भी स्वशक्ति का वर्णन कर रहे हैं, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि प्रमद हरे प्रमद मेघ कहा समित भद्रसेनो विधात, आज प्रमद से हो युक्त होकर के, मद से युक्त होकर के भद्रसेन ने एक एक कह करके धीर स्वर में सबको चुनौती दी। तो बलस्य बलनो बलात्, मंदराचल पर्वत जैसे पयोधिम्यो मंदिर कृत मुकुंद पक्षग्रह, जैसे मंदराचल पर्वत ने समुद्र का मंथन किया, ऐसे ही बलनः बलस्यो बलात् स्रोद आनीकमन्नम आनीकम आलोडयन, भद्रसेन ने बलदाऊ बलवान बलदाऊ के जितने भी सुहृदगण हैं, बलदेव और उन बलदेव के जितने भी सुहृदगण हैं, उन सुहृदगणों को सबको पटकनी दे दी है, सबको चित्त कर दिया है। तो बलस्य बलना बलना बलस्य सुहृद अनीक अनीकम बलात् आलोडयन, बलदाऊ के बलदान बलवान बलदाऊ के जितने भी सुहृद मंडल हैं उनकी अनेक माने सेना को आलोडयन माने जो पराजित करते हुए विराजमान हो रहे हैं, तो जिन्होंने बलदेव की सारी सेना को, बलदेव के सुहृदगणों की सारी सेना को बलपूर्वक पराजित कर दिया है मंथन करते हुए, और अब पयोधिमिव मंथरा, कैसे आप पराजित किया। जैसे मंदराचल समुद्र को मथ डालता है, ऐसे ही भद्रसेन ने बलवान बलदाऊ की सखावों की सारी मंडली को अपने बल से आलोडित कर दिया है, पराजित कर दिया है। और पयोधि में मंदराकृत मुकुंद पक्षग्रह, और अब श्री मंदराचल के समान सबको पराजित करके, अब ये पराजित क्यों कर सके? क्योंकि उस दिन के खेल में सखा दो भागों में बट गए, एक भाग बलदाऊ जी का पक्ष में चला गया और दूसरा कृष्ण के पक्ष में चला गया। तो कृत मुकुंद पक्षग्रह, इन्होंने मुकुंद के पक्ष का ग्रहण किया। जैसे सुमेरु पर्वत में मंदराचल में ये सामर्थ्य नहीं थी कि वह समुद्र को अपने आप पराजित कर दे, परंतु तो जब मंदराचल को कृत मुकुंद पक्षग्रह, मुकुंद ने मंदराचल को हिलाया, उस समय समुद्र भी मथ गया। ऐसे ही कृष्ण की सहायता से आज श्री सखा भद्रसेन ने, इसने भद्रसेन ने बलदाऊ के जितने भी सखा मंडल हैं उनको पराजित कर दिया था, और उनके सखा मंडल को, अच्छा आइए आइए बैठे, उनको पराजित कर दिया था। तो कृत मुकुंद पक्षग्रह, मुकुंद के पक्ष को ग्रहण करके बलदेव के सभी सखागणों को पराजित करके श्री भद्रसेन जन्म विकट गर्जेतई, विकट गर्जना करते हुए ये विराजमान हैं। बधरेन मनुष्यों को अपनी विकट गर्जना से, या धीर स्वर की, गंभीर स्वर की विकट गर्जना से या पराजित करते हुए हरे प्रमद मेघ कहा समित भद्रसेनो व्यधात। हरि की समिति माने हरि के समूह में, हरि के पक्ष में, दो पक्ष बन गए थे ना, एक बलदाऊ जी का एक कृष्ण का, तो हरि की जो समिति है, हरि का जो पक्ष है, उनमें एक एक कहा, एक एक को श्री भद्रसेन ने आनंदित किया। उन सब में आनंद का अकेले ही उन्होंने सबके हृदय में आनंद का संचार किया है। दोबारा सुन लें, बलमान बलदाऊ के स्रोत पक्ष के सभी अनेक माने सेना को आलोडयन, श्री भद्रसेन ने आलोडित कर दिया था, माने बलदेव के पक्ष के सभी सखाओं को खेल खेल में भद्रसेन ने पराजित कर दिया। इस पराजित करने का कारण क्या था? कि कृष्ण के पक्ष, ये कृष्ण के पक्ष में है और कृष्ण का प्रोत्साहन भी इनको प्राप्त हो रहा है। तो पयोधिमिव मंदरह कृत मुकुंद पक्षग्रह, जैसे मुकुंद के पक्ष को ग्रहण करने के कारण सुमेर पर्वत समुद्र को मथने में समर्थ हो जाता है, ऐसे ही कृत मुकुंद पक्षग्रह श्री कृष्ण के पक्ष में रहते हुए बलदेव के पक्ष के सभी सखाओं को भद्रसेन ने पराजित कर दिया। अब यहां पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां पर के बिंब प्रतिबिंब भाव से पहले एक बात कही और प्रतिबिंब भाव से उसी को ही कहीं प्रस्तुत किया जाए। बिंब प्रतिबिंब भाव से जहां तुलना दी जाए वहां पर होता है दृष्टांत, जहां बिंब प्रतिबिंब भाव न होकर के सीधी सीधी तुलना दी जाती है वहां पर होती है उपमा। तो उपमा दृष्टांत में ही अंतर है। यहां पर दृष्टांत अलंकार है कि पयोधिमिव मंदरह कृत मुकुंद पक्षग्रह, जैसे मुकुंद के मथे जाने पर, मुकुंद के द्वारा मथे जाने पर मंदराचल समुद्र को पराजित कर देता है, ये दृष्टांत है। इसी प्रकार श्री भद्रसेन ने बलदेव के जितने भी पक्ष हैं उन सबों को पराजित कर दिया। और जन्म विकट गर्जेतई, और विकट गर्जना करते हुए बधरयन वहां के जितने भी निवासी हैं उन सबों को सभी जनों को बधिरयन मानो बहरा कर रहे हैं, जोर से पुकार रहे हैं, यद्यपि सधीर स्वर। ये भद्रसेन है तो बड़ा धीर स्वर वाला, परंतु आवेश में जब एक्साइटमेंट है तो एक्साइटमेंट में तो फिर जोर से पुकार रहा है। तो धीर स्वर होते हुए भी आज विकट गर्जना के द्वारा यह सब जनों को बहरा कर रहा है। हरे प्रमदम एक कहा, एक एक एक कहा, ये हरि के एक एक समिति माने हरि की के पक्ष के एक एक व्यक्ति को प्रमदम व्यधात, भद्रसेन ने प्रमद माने आनंद प्रदान किया। इस प्रकार कृष्ण पक्ष के जितने भी लोग थे उन सबों को परम परम आनंद की प्राप्ति हुई। तो ये यहां पर अपनी शक्ति उसका भी उदाहरण दे रहे हैं कि भद्रसेन ने अपनी शक्ति से ही सबको पराजित कर दिया। भले कृष्ण का पक्ष इनको प्राप्त था तो कृष्ण पक्ष वालों को तो आनंदित किया और सब लोगों को पराजित कर दिया है। तो कभी स्वशक्ति के कारण, कभी दूसरे के द्वारा प्रेरित होने पर ये सहज उत्साह का वर्णन किया। अब सहायन उत्साह, सहायक के द्वारा भी उत्साह कभी उत्पन्न होता है। अपनी शक्ति से न होकर के कोई का चुप साध रहा बलवाना, हनुमान जी के जैसे कोई कहे, ऐसे ही कोई प्रेरणा प्रदान करे तब किसी में जोश आए, उसका वर्णन कर रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा अच्छा जी, ठीक ठीक, बहुत ठाकुर जी जा। और सब तो आनंद अच्छा पता। तो वो सिर्फ मतलब वो किस केस में आता है, जब भगवान आश्रय हैं या विषय हैं, मतलब कैसे? नहीं, रोमांच दोनों में हो सकता है। यदि विषयगत है रोमांच तो वो उद्दीपन बन जाएगा, और यदि आश्रयगत है तो वो अनुभव की कोटि में आ जाएगा। दोनों में हो सकता है। अब सहायन आहार उत्साहरति, किसी सहाय के द्वारा थोपी गई जो उत्साहरति है उसका वर्णन कर रहे हैं। मय बलगत भीम विक्रमे भज भंगम नय संगराद इतः इति मित्र गिरा बरूथपः सभी रूपम विरवन हरिम ययो। कि अरे बरूथप, बरूथप श्री कृष्ण का ही एक सखा है ब्रज का, तो अरे बरूथप नाम के सखा, मैं वलगत भीम विक्रमे भज भंगम नहीं संगरात इताहा। क्या अरे बरूथप, मैं हूं ना तेरे साथ पीछे खड़ा हुआ, फिर क्यों भाग रहा है? ये श्री कृष्ण बरूथप को चाबी भर रहे हैं। तो मैं बलगति, जहां पर मैं चमक रहा हूं, बलगति माने चमक रहा हूं, मैं जहां अपने प्रकाश को दिखा रहा हूं, भीम विक्रमे, ऐसे भीम विक्रम वाले मेरे विराजमान होने पर, मैं जहां पर विराजमान हूं मैं चमक रहा हूं, तब तू क्यों यहां पर सप्तम विभक्ति जो है ना, माने एक कार्य की समाप्ति होने पर दूसरा कार्य, भाव में सप्तमी का प्रयोग है, तो ये भावे सप्तमी है। तो मैं बलगति, जब मैं विराजमान हूं तो फिर तुझे डरने की क्या आवश्यकता है? तो मैं बलगति भीम विक्रमे, भीम पराक्रम वाले मेरे बलगति माने प्रभावशाली होने पर, भज भंगम न, अरे भागना, भागे मत, डटा रहे, शाबाश, डटा रहे, अखाड़े में, अखाड़े से भागने की जरूरत नहीं है, नहीं संग रात इतः, इस युद्ध से भागने की जरूरत नहीं है। इत मित्र गुरा बरूथपः, ऐसे श्री कृष्ण की वाणी से मित्र गिरा, मित्र की वाणी को सुन करके वो बरूथपः, सब रूपम बिरवन हरिम ययो, उस समय वो सब बिरुदन या बिरवन माने जोर से आवाज करता हुआ वह श्री कृष्ण के पास ही चला आया, और कृष्ण के पास में आकर के खड़ा हो गया, बोले हाँ अभी लड़ता हूँ, ऐसा कहकर के कृष्ण की प्रेरणा से वह युद्ध कर रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं मई बलगति भीम विक्रमे, जब भयंकर पराक्रम वाला मैं बलगति माने तेरे सामने खड़ा हूँ तो भय भंगम न, युद्ध भूमि छोड़ने की जरूरत नहीं है। संगरात इतः, संगर माने युद्ध, इस युद्ध से भंग प्राप्त करने की, भागने की आवश्यकता नहीं है। इति मित्र ग्रह, ऐसे मित्र की वाणी को सुन करके विरूथ पहा, वो विरूथ सविरूपम उस समय पुनः जोश को धारण करके, विशिष्ट रूपता को धारण करके बिरुवन आवाज करते हुए हरिम ययहु, हरि के पास में आया और बोले हाँ भैया मैं अभी आता हूँ, ऐसा कहकर के वह उत्साह से युक्त हो गया। पहले भाग रहा था, अब फिर से युद्ध करने के उत्साह से युक्त हो गया है। क्या दोनों स्थिति एक साथ हो सकती हैं? अंतः विरह में कभी कभी श्री श्याम सुंदर के माधुर्य का स्मरण करके तो रोमांच हो रहा है, और जहाँ ये भाव आता है कि हाय प्यारे दूर चले गए हैं तो आंसू भी आ रहे हैं, तो पहले तो रोमांच आया और उस रोमांच का उपमर्दन करते हुए फिर आंसू आ जाएंगे। तो दोनों स्थिति माने ये भाव संधि हो जाती है या नहीं, भाव शांति हो जाएगी, एक भाव जो आया उसको दूसरा भाव संधि, भाव शबलता, भाव शांति, भावोदय, तो भावोदय, भाव संधि, भाव शबलता, भाव शांति, ये चार प्रकार की भाव अनुभावों का वर्णन किया गया, संचारी भावों का वर्णन किया गया। तो एक भाव उत्पन्न हुआ प्यारे का ध्यान करिए तो रोमांच उत्पन्न हो गया, ये ध्यान में भावोदय हुआ, भावोदय में ही प्यारे चले गए हैं ये विचार आते ही कहीं आंसू आ गए तो भाव संधि हो गई, जो पहले हर्ष था उस हर्ष में ही शोक नाम करके जो संधि है वो संधि, शोक नाम संधि का भाव आ गया, फिर दूसरे भाव भी आ जाएंगे तो भाव सबलता हो जाएगी, फिर किसी एक भाव की शांति हो जाएगी, दूसरा भाव प्रकट हो जाएगा तो वो भाव शांति कहलाएगा। तो यहाँ पर भाव संधि भी है, जहाँ संधि है वहाँ पर भाव शांति भी हो जाएगी, दोनों ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाते, ऐसा होता है, ऐसे होता है लीला में वर्णन, लीला में ऐसा संभव है। नहीं देखिए अष्ट सात्विक भाव तो वे ही हैं, परंतु वे प्रेरित होकर के जहाँ अबुद्धिपूर्वक आ रहे हैं तो उनको सात्विक कह रहे हैं, बुद्धिपूर्वक आ रहे हैं तो उनको हम आहार्य अनुभाव कहेंगे, सात्विक भी अनुभाव का ही एक अंग है, सात्विक भाव जो है वो भी अनुभाव का ही एक अंग है, उसको भी अनुभाव कहेंगे, परंतु यदि बुद्धिपूर्वक कोई आए तो उसको हम कहते हैं आहार्य। हाँ देखो देखो वो एक ये सात्विक भाव जो है ना, ये जो अनुभाव जो हैं वे 31 प्रकार के हैं, इन उद्भासुरों को तो हम एक केवल एक कोटि में रखेंगे, उद्भासुर तो अनेक हो सकते हैं, जैसे हेदोला, रथ यात्रा, चंदन यात्रा, अभिसार, दूति प्रेषण, सारी चेष्टाएं, उनका कहां तक गिनती करेंगे वो तो अनंत है, इसलिए उनको एक माना। इसके बाद में सात्विक हो गए 8, कुल हो गए 9, और 22 हैं अलंकार, इन 22 अलंकारों में 8 जो हैं वे कहीं चेष्टा पूर्वक हो जाएंगे, जैसे नीवी विश्रंसन, बार बार धम्मिल का संभालना, फिर गात्र मोटन, अंगड़ाई लेना, फिर इसी प्रकार कहीं जम्भा, जम्हाई, फिर नाक का फूल जाना, निश्वास आदि ये आठ गिनाए गए हैं। जिम्भा ग्रहण से फुल्लस्वम निश्वासाद्या चते मता, तो नीवी उत्तरीय धम्मिल संसनम गात्रमोचनम जृंभा घ्राण से उत्फुल्लत्वम निश्वासाद्याच तेमता, ये आठ अलग हैं, इनको हम शारीर कहेंगे। फिर शारीरिक होने के बाद में अंगद जो हैं वे हाव भाव हेला, ये तीन हो गए, तो नौ तो वे थे और आठ हो गए ये, फिर हाव भाव हेला ये तीन हो गए, आठों तीन ग्यारह। फिर आयतनज में रूप शोभा कांति दीप्ति माधुर्य प्रागल्भ धैर्य और औदार्य, ये सात आयतनज हैं, ये आयतनज हो गए। तो आठ और तीन ग्यारह हाभाव हेला और सात, ग्यारह और सात अठारह, और अठारह के बाद में फिर चार जो हैं वे आयतनज हैं, बिब्बोक मोटाइत कुट्टमित और अभिथा, ऐसे 21, 22, ये 18 और 4, 22, ये 22 हो जाएंगे अलंकार। तो 22 अलंकार, 8 सात्विक और अनेक अनेक चेष्टाओं को एक गिना उद्भास्वर, ऐसे जाकर के ये 31 हो जाएंगे। तो 33 सात्विक भाव हैं, 31 अनुभाव हैं, और इनमें ये जो सात्विक भाव हैं, इन सात्विक भावों को अनुभाव के भीतर ही माना गया। अनुभाव में और सात्विक भाव में अंतर क्या है? जो बुद्धिपूर्वक आएंगे उनको हम अनुभाव कहेंगे, जैसे अभिसार करना ये बुद्धिपूर्वक है, अपनी बैनी को संभालना, अपने केशों को बार बार ऊंचा करना, अपने ओढ़नी जो है ओढ़नी के अंचल को बार बार संभालना, जमाई लेना और अपने भाव को कहीं प्रकट करना, ये सब विचार पूर्वक हैं। परंतु श्वेत अश्रुकंप रोमांच मुखविवर्णता कंठावरोध और जड़ता, ये आठ जो हैं इनमें बुद्धि नहीं चलेगी, ये अपने आप होंगे। तो जहां बुद्धिपूर्वक नहीं कोई चेष्टाएं हैं उनको कहेंगे सात्विक भाव, बुद्धिपूर्वक जो चेष्टाएं हैं उनको कहेंगे अनुभाव। ऐसा हुआ तो 18 तो होती हैं विशेष प्रकार से, 18 नहीं माने इनमें 8 सात्विक और इसके बाद में अंगज जो गिनाए, रूप कांति माधुर्य इत्यादि, रूप शोभा कांति दीप्ति माधुर्य प्रागल्भ धैर्य और औदार्य, ये सात, ये भी स्वाभाविक है, ये भी अपने आप होंगे। तो ये सात और आठ 15, ये 15 जो हैं वे तो हैं वैसे, और बाद बाकी के जो हैं वे 17 वे वैसे हों बिना विचार पूर्वक। तो ये रूप शोभा कांति ये तो अपने आप ही माने अपने आप ही होंगी, इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, इनमें बुद्धि का प्रयोग नहीं है। इनमें रूप का तात्पर्य है श्री अंग की स्वाभाविक बनावट, वो रूप है। जब वस्त्र अलंकार से वो युक्त हो जाए तो उसका नाम है शोभा, जब उसमें कोई भाव के कारण अपने आप चेहरे पर दमक आ जाए तो वो है कांति, जब दमक के साथ साथ कुछ चेष्टाएं भी शरीर करने लगे उसका नाम है दीप्ति। फिर माधुर्य का तात्पर्य है सर्व काल में सुखाभाव होना, ये माधुर्य। प्रागल्भ का मतलब है कि कहीं अपनी ओर से लज्जा का त्याग करके या लज्जा को एक तरफ करके कुछ अपने भावों को प्रकट करना, प्रगल्भ होकर के कहीं अपने भाव को अधिक खुल करके, अपने भाव को बोल्ड होकर के अपने भाव को प्रकट करना, वो हो गया प्रागल्भ। धैर्य का तात्पर्य है विचार आते हुए भी अपने भाव को छिपाना, वो हो गया धैर्य। और औदार्य माने किसी की निंदा के भाव को भी आया गया कर देना उदारता ऊपर, तो ये सारे भाव जो हैं और इनकी जो चेष्टाएं हैं वे भी चेष्टाएं कहलाएंगी। तो ये अनुभाव जो हैं वो उद्भास्वर एक, आठ सात्विक भाव हो गए, अलंकारों में आंगिक अनुभाव जो हैं वो हो गए 8, नीभि संभालना, केशों को संभालना, शरीर को मोड़ना, जम्हाई लेना, नाक का फूल जाना, तेज तेज श्वास ग्रहण करना इत्यादि, ये हो गए। और अंगज में हाव भाव हेला, ये 3 अंगज हो जाएंगे। अयतनज में रूप शोभा कांति दीप्ति माधुर्य पागल धैर्य औदार्य, ये 7 हो जाएंगे। तो 7 और 3 10, और 4 जो हैं वो विशेष रूप से बिब्बोक मोटाई कुटमित और अभिता। बिब्बोक का तात्पर्य है प्यारे की चर्चा को छिप छिप करके सुनना, ये बिब्बोक है। मोटाई का मतलब है कि मन से तो प्यारे को चाहना, परंतु प्यारे के द्वारा दी गई चीज को हमें नहीं चाहिए तुम्हारी माला ऐसा कहकर के श्याम सुंदर के द्वारा दी गई माला इत्यादि को फेंकना, ये मोटाई, अपना मोटापन दिखाना, ज्यादा भावों का मोटापन दिखाना मोटाई। और अभिता का तात्पर्य है अपने भाव को छिपाना। और कुटमित उसका तात्पर्य है कि कहीं प्यारे की जो वचन हैं उनको कहीं सुन करके भी न सुनना, सुनते हुए भी उनको न सुनना, ये कुटमित होकर के विराजमान है, जिसको कहते हैं आजकल कुट्टी करना, वही कुटमित भाव है, वो तेरी मेरी कुट्टी तो वो कुट्टी, वही कुटमित भाव का वही भाव है। तो ये जो भाव हैं वो भाव ये सब प्रकट करते हुए विराजमान। तो ठीक है, तो कहीं रोमांच में भी अंतर है। तो मैं बलगति भीम विक्रमे, अरे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब पराक्रम वाला मैं तेरे पास में खड़ा हूं तो डरता क्यों है, चल कबड्डी देने के लिए दूसरे के फालने में जा, चिंता मत कर। मैं बलगति भीम विक्रमे, परम पराक्रम वाला मैं जब खड़ा हुआ हूं, भज भंगम नहीं संग्रात यह, युद्ध से पीठ दिखा करके भागने की जरूरत नहीं है। इति मित्रग्रह, ऐसे श्री कृष्ण की वाणी को सुन करके बरुथप नाम करके जो सखा है वो सब विरूपः, विरूप नामक सखा के साथ, या विरूप होकर के माने विशेष रूप से पहलवान का रूप धारण करते हुए अपने प्रभाव को दिखाते हुए बिरुवन जोर से दहाड़ते हुए हरिम ययहु, हरि के पास में आया और बोला अभी जाता हूं, ऐसे जोश में वो भर गया। अब सहायक के द्वारा सहज उत्साह रति उसका वर्णन कर रहे हैं। संग्राम कामुक भुज स्वयमेव कामम दामोदर से बिजगाय कृति सुदामा सहाय मत सुबल कुरते बलिम चेत जातो मणि सुजटतो वरहाट के नो। सुदामा नाम करके जो सखा है श्रीदामा सखा, वो श्रीदामा सखा कृष्ण से उस समय कह रहा है अपने सारे साथियों को कि भैया संग्राम कामुक भुजा, आज मैं कन्हैया से युद्ध करने के लिए तैयार हूं, आज मेरी कन्हैया के साथ में ही दो दो हाथ हो जाएंगे कृष्ण के साथ में ही। संग्राम कामुक भुजा, संग्राम करने के लिए मेरी भुजाएं कामुक हो रही हैं, इच्छा से युक्त हो रही हैं, कामना से युक्त हो रही हैं। स्वयमेव कामम दामोदर से विजय आए, और मेरी ये भुजाएं फड़क रही हैं, आए दामोदर से विजय आए, दामोदर से विजय प्राप्त करने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। कृति सुदामा, जानते नहीं हो मैं कृति माने परम भाग्यशाली प्रसिद्ध मैं सुदामा हूं, जिसका सर्वत्र नाम छा रहा है, ऐसा मैं श्रीनाम सखा हूं, जो कृष्ण के साथ में संग्राम का की अभिलाषा रखते हुए, संग्राम कामुक होकर के संग्राम की अभिलाषा रख करके जिसकी भुजाएं स्वयं में भी फड़क रही हैं पर्याप्त मात्रा में, दामोदर का विजय करना मैं चाहता हूं। अब यदि मेरे साथ में जरा सुबल थोड़ा सा आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या, तब तो सोना सुहागा हो जाए, मैं तो कन्हैया को पछाड़ ही दूंगा, परंतु सुबल जरा सा मेरी सहायता कर दे तो सहाय मत सुबलक कुरते बलम चेत। यदि सुबल थोड़ी सी मेरी सहायता कर दे तो बलिहारी जाता हूँ। जा तो मन ही सुजट तो वर हाट के नो, जैसे हाटक माने स्वर्ण उसके साथ में मणि का संपर्क हो जाए, ऐसे ही अब तो फिरा मणिकांचन संयोग हो जाएगा। सुवल यदि मेरी सहायता करने के लिए आ जाए तो मणिकांचन संयोग हो जाएगा। तो जा तो मणि ही सुजटता, जैसे मणि जड़ गई जड़ी हुई हो, सुहाट के नो, हाटक माने स्वर्ण, सुंदर स्वर्ण में जैसे मणि जटकी हुई और भी अधिक सुंदर लगेगी, ऐसे जैसा सुवल थोड़ी सी मेरी सहायता कर देना, अभी देखता हूँ कन्हैया को, अभी पछाड़ता हूँ, ऐसा कहकर के ये श्री रामा सखा जो है वो आनंदित हो रहा है। हाँ खूब, हाँ वो श्री रामा कन्हैया को बार बार चढ़ाता है, बोले उस दिन की याद कर, तेरे तू मुझे कंधे पे बैठा करके भांडीरवट तक ले जा रहा था और तू हारा था और मैं भांडीरवट तक। कृष्ण कह रहे हैं अरे भैया खेल में तो न जाने कितनी बार तू हारा होगा, कितनी बार हमारा इतनी भीड़ इतनी ऐठ मत दिखा, इस बात को भाव लेने की जरूरत नहीं है कि एक दिन हरा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मैंने भी तुझे 3 बार हराया होगा। ऐसे खूब दोनों में, श्री रामा में और श्री कृष्ण में खूब ये चलती है, कृष्ण भी हारते हैं श्री रामा भी हारते हैं, बलदाव जी भी हारते हैं। जैसे अभी वो मणभद्र कह रहा था कि ये बलदाव से मुझे क्या भरा रहे हो, ये तो मेरे सामने मच्छर है। तो जहाँ बलदाव जी को भी नहीं समझ रहा है तो वहाँ कृष्ण को क्या समझेगा, ये तो सखा है, वो तो असंकोच बुद्धि है। ऐसी करें सूर्यदेव प्रतिभटो वीर कृष्ण से नत्वरी सभक्त क्षोभ कार्यत्वात् रौद्रे त्वालम्बनो रसे। सूर्यदेव प्रतिभटो वीरे, वीर रस में श्री कृष्ण के मित्र ही कहीं प्रतिद्वंदी बन जाते। तो एक बात है कि वीर रस और रौद्र रस इन दोनों का अंतर दिखा रहे हैं, वीर रस और रौद्र रस का अंतर दिखा रहे हैं। अब खेल खेल में भी प्रतिद्वंदी बन जाएगा कोई, आपस में दो पार्टी बन जाएंगी और आपस में खेलेंगे प्रतिद्वंदी बन करके। तो वीर रस में तो ऐसा होता है कि मित्र भी वीर बन सकता है, प्रतिद्वंदी बन सकता है, और शत्रु तो प्रतिद्वंदी है ही है। तो वीर रस में दोनों हैं, परंतु रौद्र रस में केवल शत्रु ही प्रतिद्वंदी होता है, ये दोनों में अंतर है। मित्र रस में सख्य रस में श्रुत और शत्रु ये दोनों ही प्रतिद्वंदी बन सकते हैं, जबकि रौद्र रस में केवल शत्रु ही प्रतिद्वंदी बनता है, ये दोनों का अंतर है। नहीं वो खेल तो रहे हैं माने सक्षरस में ही, परंतु वो सक्षरस को उसने हटा करके सक्षरस में जो सखा के को सुख देने की कामना है वो नहीं है, उसमें बलदाव जी को दुख पहुंचाने की भावना है, और दुख पहुंचाने की भावना होने पर वो कहीं रसाभास है, वीर रस का रसाभास हुआ, क्योंकि विभाव सामग्री जो है वो व्याकुल हो गई। श्री कृष्ण या बलदेव सदा स्नेह या आनंद के विषय हैं, परंतु प्रलंबासुर के लिए बलदेव आनंद के विषय नहीं रहे, बल्कि वे नष्ट करने के विनाश करने के विषय हो गए कि इनको मैं समाप्त करके छोड़ूंगा। तो ऐसी स्थिति में वहां पर विभाव सामग्री कुपित हो गई, कृष्ण का जो बलदेव का जो स्वाभाविक स्वभाव है वो स्वाभाविक उनका जो गुण है उसके विपरीत आचरण किया जा रहा है, तो विभाव सामग्री की विकलता होने पर वह कहीं अपरस हो जाएगा, वो रसाभास हो जाएगा। तो शत्रु का कृष्ण के प्रति गाली गलौज करना दुशासन का या शिशुपाल का, कृष्ण के प्रति गाली गलौज करना, वो भक्ति रस नहीं है। परंतु सखा जहां पर कर रहा है वहां पर भक्ति रस है, क्योंकि अनुकूलन कृष्णानुशीलन रूपी भाव यहां पर है, वहां पर अनुकूलन कृष्णानुशीलन नहीं। यह अंतर हुआ। नहीं, वो नृसिंह भगवान का तो असुर को प्रहलाद की रक्षा करने के लिए मारना हिरण्यकश्यप को, वो वीरस है। परंतु हिरण्यकश्यप का कृष्ण के प्रति, नृसिंह भगवान के प्रति जो क्रोध है, वो तत्वतः प्रहलाद के लिए उद्दीपन है। प्रहलाद के लिए भी वो उद्दीपन हो जाएगा, परंतु हिरण्यकश्यप की दृष्टि से देखें तो वह अपरस है, क्योंकि श्री नृसिंह वंदना के विषय हैं स्वाभाविक रूप में, नैसर्गिक रूप में, वे घृणा के विषय नहीं है। तो विभाव सामग्री की विकलता होने पर उसको हम रसाभास कहेंगे। तो मल्लानाम अश्निनाम नरवरह या मृत्युर्भोजपते, श्री कृष्ण को मृत्यु के समान समझना, यह रसाभास है, यह कभी भी रस को प्रदान नहीं करेगा। भक्तगण इससे आनंदित नहीं होंगे, रसाभास है। परंतु तो रसाभास को भी कहीं ना कहीं माना गया है रस की श्रेणी में, रसभाव तदाभास, इनको एक ही कैटेगरी में एक ही तराजू पर तोला गया है, परंतु वो श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ नहीं। हाँ, शत्रु के साथ, हाँ हाँ हाँ वीरस, वीरस जो है वो कहीं, परंतु माने कहीं श्री कृष्ण, माने कृष्ण को कहीं विषय बनाया जाएगा, अन्यथा कृष्ण स्वयं आश्रय हो जाएंगे। माने वहां पर उसमें तो यहाँ पर मैं समझ गया आपका पॉइंट। माने माने वो जो है कि कृष्ण को विषय बना करके जहाँ पर उत्साह को धारण किया जा रहा है वहाँ पर वीर रस है, और शत्रु को यदि विषय बनाया जा रहा है तो वो रौद्र रस होगा। कृष्ण कभी रौद्र रस के विषय हो नहीं सकते हैं, स्वरूपता, स्वरूपता कृष्ण कभी रौद्र रस के विषय नहीं होते। और रौद्र रस यदि आता है तो केवल जो मूल रस है उसकी कुछ देर के लिए आता है, और फिर वह जल्दी से समाप्त हो जाता है, जल्दी से समाप्त हो जाएगा, और उसके बीच में भी कोई ना कोई अन्य रस आ जाएगा। जैसे यशोदा कहीं डांट रही हैं, कृष्ण के ऊपर क्रोध कर रही हैं, तो अद्भुत रस आने पर जो रौद्र रस है वो श्रृंगार रस का विरोधी है, तो श्रृंगार रस कहीं पोषित करने वाला हो जाएगा। तो यहां पर तो यही कह रहे हैं कि वीर में प्रतिभट होता है, वीर रस में प्रतिभट होता है मित्र, वीर रस में प्रतिभट होता है मित्र। तो सूर्यदेव प्रतिभटो वीर कृष्णस्य, श्री कृष्ण के लिए जो सूर्य है वो प्रतिभट होता है, परंतु कृष्ण के लिए अघासुर बकासुर अरिष्टासुर ये कभी प्रतिभट नहीं होते हैं, बल्कि ये क्रोध के पात्र होते हैं और उसको भी नष्ट करते हैं, परंतु किसी मित्र को कभी भी नष्ट नहीं किया जाएगा। तो असुर को तो नष्ट कर देंगे क्रोध में, परंतु मित्र को प्रतिभट मानते हुए भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ये कहने का तात्पर्य। हाँ, एक का लगाया हुआ है ना, तो सुध हाँ तो एक का लगाया हुए एक आपके के द्वारा ये कह रहे हैं कि कृष्ण के लिए श्री रामा तो प्रतिभट हो जाएंगे वीर रस में, परंतु तो कृष्ण के लिए जहाँ अरि है वहाँ पर रौद्र रस होगा, वहाँ पर वीर रस नहीं होगा। कृष्ण की दृष्टि से सुरद होंगे, कृष्ण की दृष्टि से सुरद होंगे, तो इस बात को थोड़ा समझाना पड़ेगा। श्री रामा के साथ में कृष्ण की कुश्ती हो रही है और बलदाऊ जी देख रहे हैं। तो यहां बलदाऊ जी के लिए श्री कृष्ण वे हैं मुख्य विषय और कृष्ण के लिए श्री रामा जो है जिसे कुश्ती लड़ रहे हैं वो कृष्ण की दृष्टि में विषय है। तो ऐसी स्थिति में सखा की जो दृष्टि रहेगी वो सखा की दृष्टि प्रमुखतः कृष्ण के ऊपर रहेगी और सखा का जो भाव है वो केंद्रित रहेगा कृष्ण में। बिल्कुल स्पष्ट माने जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यद्यपि कृष्ण के लिए विषय है श्री रामा, कृष्ण आश्रय है वहां पर, परंतु श्री रामा और कृष्ण की कुश्ती में सखा के लिए बलदाऊ जी के लिए श्री कृष्ण ही विषय रहेंगे। तो विषय का विषय होकर के श्री रामा सेकेंडरी विषय हो गया, वो मुख्य विषय नहीं हुआ। सखा का जो अपना जो अटैचमेंट है वो मूलतः कृष्ण के साथ में, और कृष्ण के साथ में होते हुए कृष्ण के माध्यम से सखा के प्रति भी उसकी प्रीति है, क्योंकि श्री बलदेव की सखा के प्रति और बलदेव की कृष्ण के प्रीति, इसको ये तराजू में तोलेंगे तो कृष्ण की प्रीति कहीं अधिक नीची है, भारी है, वो पढ़ला अवश्य भारी है, तो उसकी तो तुलना की नहीं जा सकती है। परंतु तो दूसरे की जो श्री बलराम की कृष्ण के प्रीति और बलराम की श्री रामा के प्रीति, तो श्री रामा के प्रीति बलराम की जो प्रीति है वो तो बन जाएगी उद्दीपन, और कृष्ण के जो प्रीति है वो बनेगी स्थाई भाव। ये कहना यहां पर, ये पूरे में कहना चाह रहे, पूरे प्रसंग में ही कहना चाह रहे। हाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, श्री बलदेव कृष्ण से भी प्रीति करते हैं और श्री रामा से भी प्रीति करते हैं, तो मुख्य जो सक्षरस है, बलवान सक्षरस है, वो कृष्ण के प्रति है, श्री रामा के प्रति नहीं है। अब यदि श्री रामा और कृष्ण कुश्ती लड़ रहे हैं तो बलदेव का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वह कृष्ण के प्रति होगा, श्री रामा के प्रति नहीं होगा, और श्री रामा के प्रति जो उनका मित्र भाव है वो मित्र भाव कृष्ण के प्रति मित्र भाव का पोषक बन करके वह विराजमान हो जाएगा। तो श्री रामा के प्रति जो प्रीति है वो कृष्ण के प्रति जो प्रीति है उसकी पोषक बन जाएगी। जैसे अपने स्तर में आ जाओ, जैसे एक मंजरी है, उसकी साक्षात प्रीति किससे है, राधा रानी से, और कृष्ण से भी कम प्रीति नहीं है उसकी, परंतु कृष्ण से जो प्रीति है वह राधा रानी की प्रीति की उद्दीपन विभाव बन जाएगी। तो जहां सम्मानो वा कृष्ण रत्या सुनदति अधिका पुष्यमाना चेत, संचारी स्यात् सम्मानो वा कृष्ण रत्या सुनदति अधिका पुष्यमाना चेत, श्री कृष्ण के प्रति जो रति है वो तो उसकी है संचारी, और श्री राधिका के प्रति जो मंजरी की प्रीति है वो है स्थाई भाव। ऐसे ही यहां पर कृष्ण के प्रति जो सख्य भाव है बलदाऊ जी का वो तो है स्थाई भाव, और सखा श्री रामा के प्रति भी उनका मित्र भाव है, परंतु वो मित्र भाव कृष्ण का सहचारी भाव बन करके विराजमान हो जाएगा। ये और क्रोध दोनों में है। अब एक क्रोध के विषय में भी बात यहां पर बात कर रहे हैं कि रौद्र रस में, हाँ हाँ हाँ हाँ ये इस पंक्ति के साथ में इसको जोड़े हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में यही जोड़े हैं कि माने सख्य प्रीति तो दोनों में है, परंतु सख्य प्रीति दोनों होने पर जो एक न्यून सख्य प्रीति है वह सर्वोत्तम सख्य प्रीति का संचारी भाव बन जाएगी, उसका उद्दीपन विभाव बन जाएगी। श्री बलदेव की मुख्य जो सख्य प्रीति है वो कृष्ण के साथ में है, और श्री रामा के साथ में भी उनकी है तो सखाई, तो श्री रामा के साथ में भी सख्य प्रीति है, परंतु श्री रामा के साथ में जो सख्य प्रीति है वो कृष्ण की सख्य प्रीति का पोषक बन जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि श्री वे चाहेंगे ये कि अब ये बलदेव के सामने ऑप्शन डाला जाए कि अच्छा दोनों जने लड़ रहे हैं श्री रामा कृष्ण, किसकी विजय चाहता है, तो उनके मन से स्वाभाविक रूप में निकला कृष्ण की, वे कृष्ण की विजय ही अधिक चाहेंगे। तो बलदेव की यदि श्री रामा की मानो कदाचित उल्टी विजय हो जाती है और कृष्ण हार जाते हैं, तब भी वो विजय भी श्री रामा की जो प्रीति है वो भी श्री कृष्ण के प्रति ही उनकी प्रीति को बढ़ाने वाली होगी कि अरे मेरा सखा ऐसा उदार है, कोई विस्मय रसाकर के बीच में मेरा सखा ऐसा उदार है जो कि अपनी सखाओं से भी हार जाता है, तो अद्भुत रसाकर के जो अंगी रस है उसको पुष्ट कर देगा, अंगी रस को पुष्ट कर देगा। तो यहां पर यही कहना चाह रहे हैं कि सख्य रस में और वीर रस में, इन दोनों में, दोनों में सख्य रस और वीर रस, इन दोनों में कृष्ण भी कहीं विषय बनते हैं और अन्य सखा भी विषय बन सकता है, परंतु अन्य सखा के जो के प्रति जो प्रीति है वह मुख्य प्रीति का पोषक बन जाएगी। जैसे मंजरी की कृष्ण के प्रति जो प्रीति है वो श्री राधिका के प्रति जो प्रीति है उसका पोषक बन जाती है। तो कृष्ण रत्या सुरुद्रति अधिका, श्री ललिता जी की कृष्ण में जो रति है उसकी अपेक्षा श्री ललिता की राधिका में जो प्रीति है वो अधिक हुई, और कृष्ण रति अधिक राधिका की प्रीति का पोषण करने वाली है, अधिका पुष्य माना चेत, तो उसका नाम संचारी भाव हो जाएगा, माने उसका नाम ये भावोल्लास हो जाएगा, भावोल्लास कथ्यते, उसका नाम भावोल्लास हो जाएगा। तो ऐसे यहां पर अन्य सखाओं की प्रीति है वो श्री कृष्ण की प्रीति, तो कृष्ण को ही मुख्य विषय माना जाएगा, सखा को मुख्य विषय नहीं माना जाएगा, सखा को सेकेंडरी विषय माना जाएगा। गुरु महाराज, बलराम की दृष्टि से कृष्ण जो है वो मुख्य मुख्य विषय है, पर अगर हम श्रीदाम की दृष्टि से देखें तो श्रीदाम की दृष्टि से तो कृष्ण विषय है, पर कृष्ण की दृष्टि से तो श्रीदाम ही मुख्य विषय हो गए ना, कृष्ण की दृष्टि से श्रीदाम विषय हो गए ना, परंतु वो कहीं परंपरा विषय हुआ, सखा की दृष्टि से थ्रू कृष्ण श्रीदामा हुआ, उस समय श्रीदामा साक्षात श्रीदामा की विजय वो नहीं चाह रहा है, बलदेव साक्षात श्रीदामा की विजय नहीं चाहेंगे, वे अपने मन से चाहेंगे कृष्ण की विजय। अब श्रीदामा की ये विजय हो जाती है तो उसको कहीं कृष्ण की विजय या कृष्ण के साथ में अपनी प्रीति को बढ़ाने के लिए बीच में कोई ना कोई दूसरा रसोपस्थित होकर के कृष्ण के प्रति कृष्ण की पराजय को भी कृष्ण के गुणों में परिवर्तित कर देगा। तो ये ये ये कहने का भाव, तो विषय जो है वो कृष्ण है, यहां पर ये कह रहे हैं विषय कृष्ण है और भक्त आश्रय हैं। ये एक पहले परिभाषा वचन दे आई, पहले के जो परिभाषा वचन थे कि वीर रस में कृष्ण विषय होते हैं और सखागण अन्य जो दर्शक हैं वे आश्रय होते हैं, अब कृष्ण की पराक्रम भी एक तरह का इनके लिए उद्दीपन बन जाएगा। तो श्री रामा सेकेंडरी वो विषय बनेगा, मुख्य विषय नहीं बनेगा, सखा की जो अपनी जो विशेष प्रीति है वो कृष्ण के साथ नहीं है, और यदि अन्य जगह है तो अन्य जगह प्रीति होने पर वो कहीं उपरस कहलाएगा, मुख्य रस नहीं कहलाएगा, भक्ति नहीं होगा उपरस हो जाएगा। जैसे अभी बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कोई सखा भी धेनु का सुर के किसी साथी के साथ में युद्ध कर रहा है, अब उस समय तो सखा धेनुकासुर को मारेगा, उस साथी को मारेगा, जो दूसरा गधेड़ा आया है, गधा आया है, उस गधा को वो मारेगा, तो उस समय तो उसके लिए विषय वही है धेनुकासुर का साथी। परंतु तो वो जो साथी धेनुकासुर का विषय हुआ, वो भी कृष्ण का ही, कृष्ण प्रीति को ही बढ़ाने वाला हुआ, वो धेनुकासुर को के साथी को क्यों मार रहा है? वो इसलिए मार रहा है क्योंकि कृष्ण की उसको सहायता करनी है, बलदाऊ जी की उसको सहायता करनी है। तो बलभद्र के प्रति जो प्रीति है, उसका अपना भी रस भी बलभद्र की प्रीति का अंग बन जाएगा। बहुत बड़ी मार्मिक बात है, परंतु बड़ी बड़ी आवश्यक बात है। बहुत ये रस की दृष्टि से बहुत आवश्यक बात हो गई कि जो सखा है वो सखा गौण विषय रहेगा, सखा का भी जो विषय है वो भी गौण विषय रहेगा, मुख्य श्री कृष्ण ही विषय रहेंगे। तो कृष्ण है मुख्य विषय और अन्य विषय उसके वे भी विषय तो हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम उद्दीपन कहेंगे, कृष्ण के प्रति जो भाव है उसको बढ़ाने वाला कह करके उनको निरूपण करेंगे। हाँ बस यही है, यही है मूलतः मुख्य इनका जो संबंध जुड़ा हुआ है, वो जैसे हम दासियों का संबंध मुख्य रूप से श्री राधारानी से जुड़ा हुआ है, परंतु कृष्ण के प्रति जो प्रीति है वो राधारानी के प्रति हमारी जो प्रीति है उसका पोषक बन करके विराजमान हो जाएगी, तब वो भावोल्लास कहलाएगी। जबकि राधारानी की दृष्टि से देखें तो राधारानी का ललिता के प्रति जो प्रेम है वो तो हो जाएगा संचारी, और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो है स्थाई, परंतु श्री ललिता का राधिका के प्रति जो प्रेम है वो है स्थाई, और ललिता का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो संचारी। ये दोनों में अंतर हो जाएगा। तो संचारी से आज समानोवा कृष्ण रत्या सुनदरती, यदि राधारानी श्री कृष्ण रति की अपेक्षा श्री ललिता में प्रीति कर रही है, समान या ऊन प्रीति कर रही हैं, तो वो संचारी मात्र है। परंतु सखी का श्री कृष्ण में जो प्रीति है वो कहीं संचारी है, और राधिका में जो प्रीति है वह स्थाई है। तो जब दो सखा एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं और कृष्ण एक दर्शक है, तो बहुत अच्छी बात है। उस समय भी दोनों सखा जो है वो कृष्ण का मनोरंजन कर रहे हैं, तो सखाओं का जो युद्ध है वो कृष्ण के प्रति जो स्थायी भाव है किसी सखा का, उसका पोषक करने वाला है, कृष्ण का पोषण करने वाला होकर के विराजमान होगा। मूलतः कृष्ण ही रहेंगे विषय कृष्ण ही रहेंगे। हाँ भैया, बहुत बढ़िया। तो जब कोई मित्र देखेगा कि कृष्ण युद्ध कर रहा है उस शत्रु से, तो उस मित्र के लिए वो जो अरी है, जो दानव है, हाँ, तो उसके लिए वो सेकेंडरी विषय होगा, तो हाँ, वो मुख्य विषय नहीं होगा वो असुर, तो वो असुर के प्रति उसका वीर रस होगा क्या? नहीं, असुर के प्रति वीर रस नहीं होगा, असुर के प्रति भी उसका रौद्र रस होगा, परंतु श्री कृष्ण के माध्यम से होगा। परंतु वीर रस में जो आवेग है और रौद्र रस में आगे आवेग है, जिसको कहना चाह रहे हैं, और आगे की पंक्ति में जो कहा है कि रौद्र रस में आंखें लाल हो जाती हैं, जबकि वीर रस में आंखें लाल कभी नहीं होती हैं, ये दोनों में अंतर है। क्योंकि वास्तविक क्रोध है, इसलिए रौद्र रस में तो आंखें लाल हो जाएंगी, और लाल होकर के इसको बिल्कुल मैं न्यूट्रलाइज कर दूं, ये भावना रहेगी, इसको मार डालूं, ये भावना रहेगी। परंतु सक्ष रस में जहां युद्ध कर रहे हैं वहां न्यूट्रलाइज करने की भावना कभी नहीं रहेगी, उसको मार डालने की भावना कभी नहीं रहेगी, वहां पर केवल जो पराजित करना इतनी भावना मात्र रहेगी, वहां पर पीठ का धरती से छिप गया तो बस इतने में ही कुश्ती समाप्त हो जाएगी। तो मल्ल युद्ध का ये एक विधान है कि उसमें प्रतिशत्रु प्रतिद्वंदी जो है उसको कभी भी मारा नहीं जाएगा, वो अपराध है। केवल जो कुश्ती है उस कुश्ती में यदि कंधे के दोनों भाग या मैं पीठ का जो भाग है वो धरती से छिप गया तो इतने में चित्त हो जाना, बस वो ही पराजय है और वहां पर युद्ध की समाप्ति है। और कभी भी युद्ध करते समय प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने की यदि भावना होगी तो वो फाउल माना जाएगा। न्यूट्रलाइज करना ये कभी भी लक्ष्य नहीं है। तो जहां न्यूट्रलाइज करना है वहां पर आंखों में ललोई है, परंतु वीर रस में आंखों में ललोई नहीं है। ये वीर रस और रौद्र रस इन दोनों के अनुभव एक से हैं, परंतु एक के अनुभव में आंखों में ललोई है, दूसरे में ललोई नहीं है। हाँ हाँ वो फाइटिंग है, वो वार है वो वार है, वो एक बार है और एक में एक कंपटीशन है। मैंने वो एक में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और दूसरे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। वहाँ पर पराजित होने पर भी कोई बुरा नहीं मानता है, पराजय को भी स्वीकार करते हैं और पराजित होने वाला भी जीतने वाले को बधाई देगा, ये भाव है। हाँ वीरस के कृष्ण भी आश्रय होते, कृष्ण भी आश्रय हो जाते हैं कभी कहिए, माने वीरस के कृष्ण का कहीं दो सखाओं की लड़ाई हो रही है तो कृष्ण आश्रय हो गए और दोनों सखा हो गए, सखा आपस में एक दूसरे के लिए आश्रय विषय हो जाएंगे और कृष्ण के लिए वे विषय हुए दोनों सखा और कृष्ण स्वयं आश्रय हो जाएंगे और हमारे लिए कृष्ण उस समय विषय हो जाएंगे, हमारे लिए कृष्ण विषय हो जाए। हाँ हाँ वस तो यहाँ पर ये इसी इस पंक्ति में अंत में यही कहना चाहते हैं कि हर सर्वदा श्री कृष्ण को ही मुख्य विषय मानना चाहिए, हास्य रस में भी और वीर रस में भी श्री कृष्ण को ही मुख्य विषय माना जाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। दूसरे जो विषय हैं वे कहीं पोषक होकर के विराजमान होंगे, बड़ा कठिन विषय। हाँ जी हाँ नहीं नहीं उसमें वीरता का प्रयोग नहीं है कहीं, पंत कहीं वो रौद्र रस में यशोदा का जैसे ताड़न करना शिक्षा देना उस समय जो क्रोध है वो अनुभव है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बुनी बुनी बुनी अब वीर रस में आगे दानवीर दयावीर और धनुवीर, ये तो युद्धवीर की बात चल रही है। अब दानवीर दयावीर और युद्धवीर दानवीर धनुवीर और दयावीर इन तीन का आगे वर्णन और करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, और कोई जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम।